เรื่องการทำบุญย้อนยุคสมัยพุทธกาลตอนที่สองโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย ฟังได้จ้ะมันตาดีมันอ่านได้มันเบาดีมันเป็นนักเทศน์มันแต่น้อยๆพอได้ขึ้นไปเอาใบลานอ่านวัดขูผีเพจนี่อ่านโอ้ยเป็นเดือนก็บ่จบ2ผูก55ใบลานอ่านไปแล้วก็มานับมันยังเหลือจากใบนอกกูสิได้เท่ามีแหงอาจารย์ใส่แต่กูแท้ว่าซั่นเพิ่นว่าเจ้าตาดีเจ้าอ่านได้เพิ่นว่าขี้แท้อาจารย์เพิ่นตาบ่ดีเพิ่นก็อ่านบ่ได้แม่เพิ่นอ่านตั้งงาพอดไม่ออกบ่อยากฟังบัดงานนี่เฮียมาจะไขงาแต่งงาตั้งงาปุณณศาสตร์นะแปลธรรมกรแล้วเพิ่นอ่านแนวนี้ไม่ออกพอออกโอ้ยจะแม่นบ่อยากฟังเนี่ยปู่เฒ่ามาเทศน์เนี่ยว่าแต่มีแต่งาว่าซั่นให้แน่น้อยหนามาเทศน์ว่าซั่นบอกหลายเถื่อต่อหลายที่เรามาใส่แต่เฮ้าบัดเนี่ยเฮ้าบ่มีงาเฮ้าอ่านไปโหลดใครเป็นอ่านบ่ออกเพิ่นเอางามาใส่ไว้ก่อนเลยทีนี้เราก็เลยไปอ่านไปก็ต้องนับใบมันนานจบจังจื้อได้โหมันหลายใบบัดนี่ตัว55ใบล้ํามีแต่เรื่องผีเพจวัตถุผีเพจหนังสือพวกนี้ในพระไตรปิฎกบาลีเรียกว่าเปตวัตถุอยู่พระไตรปิฎกเล่มที่26มีอยู่51เปรตเว้าเรื่องผีเพจเมียมาหาผัวเก่ามาให้ผัวทำบุญให้เพจพ่อมาหาลูกให้ลูกทำบุญหาเมื่อกี้เห็นคำกล่าวถวายสังฆทานเพื่ออุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ที่ตายเก่าก็ดีตายใหม่ก็ดีโอ้ยจะเป็นเว้าคักเนาะดีเด้ตายเก่าก็ดีตายใหม่ก็ดีเราว่าผู้ใดพาว่าวางหันคือดีแต่ว่าภาษาย่อยเฮานั่นน่ะแห่งดีตายเก่าก็มีตายใหม่ก็มีไปเนาะตายแต่เหิงๆเพิ่นก็มีพ่อของพ่อเฮาก็มีปู่ของปู่ของปู่ของปู่เฮาก็มีอุทิศไปยาวๆไปนั่นแหละมันดีแล้วตายเก่าก็ดีตายใหม่ก็ดีแล้วว่าแม่นได้หั่นบ่แม่นเล่าตั้งเว้าเล่นได้แล้วว่าแม่นได้หั่นเรื่องนันทาเปตชี้เพตนางนันทาชื่อเพิ่นมาม้วนมวนได้นางในนางนันทาผัวเป็นพ่อค้าเกวียนเป็นเศรษฐีเอาเกวียนไปค้าในป่าไปขายต่างเมืองแล้วก็ไปจอดเกวียนนอนอยู่ในป่าแห่งหนึ่งแต่เมียนั้นไม่ใช่เมียชาตินี้เป็นเมียชาติก่อนเป็นเมียตายเก่าไม่ใช่เมียตายใหม่ไอ้เหมือนเมียตายใหม่เหมือนเมียเท่าแก่บงแต่เป็นเมียตายเก่าเมียแต่ชาติก่อนเพิ่นจึงว่าตายเก่าก็ดีตายใหม่ก็ดีนางนันทานี่เป็นเมียเก่าของเศรษฐีคนนั้นแกมีเกวียน500เล่มไปขายผ้าขายของต่างเมืองแต่ก่อนไม่มีรถต้องเอาใส่เกวียนไปในขณะนอนหลับอยู่คืนนั้นในกลางป่ากับกองเกวียนก็ปรากฏเห็นผู้หญิงคนหนึ่งพร้อมมีแต่หนังหุ้มกระดูกกินกายนี่สาบสางเหม็นกุยเหม็นสาบมีแต่หนังหุ้มกระดูกผอมกระร่องกระแร่งผอมเผ่าเป็นกระเซาะกระเซิงน้ำตาเธอไหลสองข้างมาเรียกเศรษฐีคนนั้นว่าพี่ช่วยเมียรักของพี่ด้วยประทันตกใจโอ้ยเมียยังวันนี้ประทันเมียอยู่บ้านยังไม่ทันได้ตายเมียมันจะไปบ้านนี้ประทันมาบ้านนี้เป็นเพศฉันไม่มีอยู่ไม่มีกินไม่มีเสื้อผ้าต้องเอาผมนุ่งเอาผมยาวๆนี่มาปกปิดอวัยวะเพศทั้งเหม็นสาบเหม็นขาวฉันไม่มีอยู่ไม่มีกินไม่มีเสื้อผ้าจะนุ่งห่มช่วยฉันด้วยพี่ช่วยเมียของพี่ด้วยเศรษฐีคนนั้นก็เลยบอกว่าเธอไปหลบอยู่ที่ต้นไม้ซะก่อนอย่าเพิ่งมาใกล้ฉันไม่สบายกินกายของเธอสาบสางในเกวียน500เล่มของฉันไม่อดไม่อยากเสื้อผ้าอาภรณ์ข้าวปลาอาหารฉันจะเอามาให้เธอเป็นใครผู้หญิงคนนี้บอกว่าฉันเป็นเมียของพี่เมื่อนานมาแล้วพี่ทำบุญแต่ฉันไม่เคยทำกับพี่เลยฉันเป็นมิจฉาทิฏฐิเมื่อตายไปแล้วฉันตกนรกเพราะฉันห้ามพี่เมื่อเวลาทำบุญบัดนี้พ้นจากนรกแล้วฉันมาเกิดเป็นเปรตไม่มีอะไรจะกินไม่มีอะไรจะนุ่งห่มพี่จงช่วยฉันด้วยเศรษฐีบอกว่าเธอไปหลบอยู่หน่อยอย่ามาใกล้ฉันเหม็นสาบฉันมีผ้าอยู่ในเกวียนเยอะฉันมีทรัพย์สมบัติมีข้าวของเงินทองที่จะเอามาให้เธอไปซื้อนางนี่ก็เลยบอกว่าพี่แม้พี่จะเอาผ้าดีๆมาให้ จะเอาอาหารดีๆอร่อยๆมาให้ฉันเดี๋ยวนี้จะเอาเงินเอาทองมาให้ฉันเอาน้ำมาให้น้ำเหล่านั้นก็จะลุกเป็นไฟข้าวเหล่านั้นก็จะกลายเป็นดินเป็นทรายเป็นหินฉันกินไม่ได้สักอันหรอกเสื้อผ้าเหล่านั้นก็จะลุกเป็นไฟไปเพราะบาปกรรมของฉันถ้าพี่รักฉันจริงพี่จงเอาผ้าเอาข้าวเอาน้ำเหล่านี้ไปถวายแก่เราภิกษุผู้มีศีลในศาสนาของพระพุทธเจ้าแล้วเศรษฐีคนนั้นก็บอกว่าที่ไหนจะมีพระอยู่ในป่าในดงอยู่ที่นี่มีแต่คนขับเกวียนมีแต่ลูกจ้างของฉันมีแต่นายกรของเกวียนฉันจะไปหาพระได้ที่ไหนนางเปรตก็บอกว่าพี่ในที่นี่มีใครเข้าถึงพระรัตนตรัยมีผู้ใดสมาทานศีล5มีผู้ใดสมาทานศีล8อุโบสถพี่จงมอบของเหล่านั้นถวายแก่บุคคลเหล่านั้นเมื่อบุคคลเหล่านั้นได้รับแล้วเขาอุทิศบุญกุศลให้แก่ฉันฉันจะได้รับข้าวน้ำโภชนะอาหารเสื้อผ้าเหล่านั้นทำอย่างนั้นเถิดพี่เศรษฐีก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเธอจงสบายใจฉันจะถามลูกน้องดูในนี้มีไหมคนถือศีล8คนถึงพระรัตนตรัยถือศีลอุโบสถบังเอิญมาในกองเกวียนนั้นมีคนคนหนึ่งรับจ้างขับเกวียนแต่คนนั้นถือศีล8เป็นประจำถือศีล8เป็นประจำนุ่งขาวห่มขาวแต่ไม่ได้โกนผมก็เลยถามดูถามมานพน้อยเธอนุ่งขาวห่มขาวมาในกองเกวียนเนี่ยมันเหมือนกับอุบาสกในศาสนาเธอไม่ใส่เสื้อผ้าชุดอื่นเลยเพราะอะไรเขาบอกว่าบิดามารดาของข้าพเจ้าสั่งสอนข้าพเจ้ามาแต่น้อยให้มีศีล5เมื่อโตมาข้าพเจ้าก็เห็นแต่บิดามารดาไปวัดที่พระเชตวันในวันพระพ่อแม่ก็ไปจำศีลอุโบสถข้าพเจ้าก็ตามไปด้วยบัดนี้ข้าพเจ้าติดเป็นนิสัยจะให้ข้าพเจ้าทำอย่างอื่นไม่ได้ข้าพเจ้าพอใจที่จะสมาทานอุโบสถศีลมีความสุขเมื่อได้อยู่อย่างนี้เศรษฐีก็เลยเอาของมาถวายเขาเป็นทักขิณาทานเล่าให้ฟังเขาได้กินแล้วเขาอุทิศส่วนกุศลตวนน้ำลงดินชายคนนั้นตวนน้ำลงดินให้ต่อมามีพระภิกษุองค์หนึ่งชื่อว่าวังคีสะนั่งสมาธิอยู่ในป่าคนเดียวก็เห็นนางแปลกนั้นไปยืนอยู่บนอากาศมีเสื้อผ้าสวยสดงดงามเป็นอาภรณ์ทิพย์แล้วก็มีแสงรุ่งเรืองเหมือนดาวประการพฤกษ์มีวิมานลอยไปในอากาศพระวังคีสะก็เลยถามว่านางเทพพธิดาเธอทำบุญอะไรมาหนอวิมานของเธอในรุ่งเรืองเหมือนดาวประการพฤกษ์ดูสิอาภรณ์ของเธอก็รุ่งเรืองเหมือนดาวประการพฤกษ์เธอเป็นเทพธิดาที่มีบุญอันโอฬารเธอได้ทำบุญอะไรมาบอกให้เราทราบบ้างเราจะได้บอกคนอื่นเขาก็ทำตามนางเปรตก็ประนมมือขึ้นข้าแต่ท่านผู้ทรงศีลดิฉันไม่ได้ทำบุญอะไรเลยดิฉันเป็นเปรตสามีของดิฉันเมื่อชาติก่อนโน้นเขาทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ฉันกับอุบาสกคนหนึ่งอยู่ในกลางป่าไผ่บุญนั้นก็ได้มาถึงฉันแล้ววันนี้ฉันจึงพ้นจากสภาพเป็นเปรตสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่มีในอดีตในสมัยพระพุทธเจ้าอันนี้ผัวทำให้เมียทีนี้ในปัจจุบันเดี๋ยวนี้ก็มีไม่ต้องพูดไปไกลจะขอเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังยาไปตีเป็นเลขได้แล้วจะจิบหายเรื่องปัจจุบันนี้แหละไม่ถึง100ปีหรอกเมื่อสัก30ปีที่ผ่านมาเนี่ยท่านอาจารย์มหาอมรซึ่งเป็นเจ้าคุณแล้วเดี๋ยวนี้เป็นเจ้าคุณอยู่ที่อำเภอม่วง30เป็นลูกศิษย์เอกของหลวงปู่ชาแต่ก่อนอาตมาเป็นฮิปปี้ก็เที่ยวไปเที่ยวมาจะไปทำบุญไปฟังเทศพระภิกษุสงฆ์สาขาวัดหนองป่าพองลูกศิษย์หลวงปู่ชาเป็นคนมั่งมั่นคงในศีลในธรรมะอาจารย์ชาท่านจะเน้นหนักระเบียบถ้าเป็นสาขาหนองป่าพองจริงๆจะไม่มีการรดน้ำมนต์เพราะมันผิดพระวินัยสงฆ์จะไม่มีการแจกเครื่องรางของขายขังเพราะอย่างนั้นพระจะตายไปเป็นตกนรกจะไปเกิดเป็นเปรตเพราะมันหลอกลวงท่านเรียกว่ากูหานาหลอกลวงนิเปสิกตาขู่เข็นบาดวงเจ้าบดีได้พระสุขเข้าประตาแทกเจ้าต้องไปแก้เสียเคาะเสดาะจังทันยังปีคำตาเจ้าสิตายคำตาลูกสิตายคำตาผัวสิตายคนเขาอยากเขาก็เฝ้าไปเฮ็ด ก็ได้เงินเขาอย่างนั้นพระพุทธเจ้าเรียกว่านิเปสิกตาขู่เข็นให้เขากลัวเพื่อจะเอาเงินเอาทองเขาแล้วตายไปตกนรกไฟไหม้หัวพ้นจากนรกแล้วจะไปเป็นเปรตอย่างนี้ท่านอาจารย์ชาท่านสอนเด็ดขาดไม่ให้พระทำอย่างที่วัดอาตมาผู้ใดไปจะรดน้ำมนต์ก็ไม่ได้รดไม่ใช่อาตมาไม่อยากรดให้รดก็เป็นแห้งเป็นสำฮดน้ำมนต์สื่อๆมันสิอย่างหยังแต่ว่าย่านบาปมันผิดพระวินัยให้คอยเบิ่งหมอก็เป็นคอยหาญาณบาปมันผิดพระวินัยคอยสิไปตกนรกทนทวนมูเจ้าจะขึ้นสวรรค์คอยสิตกนรกการให้ทานกับอย่างนั้นน่ะโยมก็ขึ้นสวรรค์ได้แต่พระจะไปตกนรกไหนก็ได้ทีนี้ท่านอาจารย์มหาอมรท่านพาพระคณะหนึ่งเดินทุดงไปถึงเขตบ้านหนึ่งเป็นบ้านห้างเป็นบ้านห้างบ้านเก่าข้าเจ้าใหญ่ไปตั้งบ้านใหม่เพราะบ้านห้างบ้านหันมันเป็นโลกฝีดาบสมัยก่อนโลกหาลงเรียกว่าโลกอหิวาพอดีท่านก็ไปนั่งสมาธิอยู่นั่งไปจิตมันก็สงบไปหลับกลางคืนนั่งก็หลับก็ฝันเห็นผู้หญิง2คนมานั่งอยู่ใกล้ๆมองดูท่านน้ำตามันไหลอยู่ทั้ง2คนแต่เหม็นสาบเหม็นกุยแท้ๆเหม็นสาบกลิ่นของเธอสาบสางพร้อมกระล่องกระแล่งเสื้อผ้าก็ขาดมามองดูท่านก็ไม่ถามเพราะในฝันนึงก็สํารวมพระวินัยพระจะคุยกับผู้หญิง2ต่อ2ไม่ได้ยิ่งอยู่ในป่าเนี่ยมันใกล้อาบัติเหลือเกินท่านก็มองดูแล้วท่านก็สํารวมไม่ถามเขาตื่นมาท่านก็เล่าให้ญาติโยมมาทําบุญฟังพอออกอยู่นี่มันเป็นบ้านห้างมันมีหยังแน่เมื่อคืนข่อยฝันบ่ดีเด้ว่าท่านข่อยฝันเห็นแม่ยิ่ง2คนมานั่งเบิ่งข่อยจ้อยจ้อยมีแต่หนังห่มกระดูกนั่งก็บ่นั่งซื่อๆนั่งเลี้ยวเบิ่งข่อยน้ำตาไหลอยู่แล้วก็เหม็นสาบเหม็นกุยข่อยก็บ่ได้เบิ่งแล้วขอก็สำรวมนำวินัยอยู่ว่าซั่นบ่ได้ถามอาจารย์บ่ถามบอกเขาว่าบ่ในฝันมันก็มีศีลอยู่ในฝันพระนี่จะให้มีศีลต้องมีถึงในฝันนะฝันก็ไม่ล่วงศีลบางคนบวชมา10ปีแล้วยังบ่ได้ฝันว่าห่มผ้าเหลืองยังฝันว่านุ่งสงเป๊กหยุดแสดงว่าใจว่าท่านได้บวชใจยังศีกอยู่คนผู้นั้นต้องศีกเพิ่นนั้นมีหลายๆคนที่อาตมาเห็นอาตมาเคยถามบวชมาแล้วล่ะเจ้าฝันว่าได้บวชแล้วบ่แล้วคนบวช3เดือนยังบ่ทันฝันจะคืออาจารย์ยังนุ่งสงอยู่ยามฝันน่ะแสดงว่าเจ้าว่าท่านได้บวชเจ้าน้อยเจ้าก็ศีกเท่านั้นติท่านบอกว่าท่านสำรวมอยู่ฝันก็ไม่กล้าถามเขาโยมก็เลยบอกว่ามันเป็นจังสี่ตัวอาจารย์อยู่วันอาจารย์นางนี่มันเป็นหลุมฝังศพว่าท่านเมื่อ2 3 4ปีก่อนมีแม่ยิ่ง2คนคนขี่ทุกข์มาแต่จากถ้ำยะโสธรมาหาขอเขาในภาคอีสานของเราสมัยก่อนยังขอข้าวกันกินได้คนจนไปหาขอข้าวทางเมืองยะโสมันแห้งมาแล้งก็เลยมาขอทานทางอำเภอม่วง30เที่ยวไปตรงไหนเข้านาดีฝนตกเขาไปหาขอข้าวไปแล้วซื้อมัน2คนเป็นอาเอื่อยกับน้องซื้อว่าอีสีกับอีจอยอย่าไปตีเป็นเลขแต่ได้ละสีจอยนั่นจิ๊บหายเลยจิ๊บหายด้วยข่อยวายจังสิว่าอย่าให้ข่อยบาปน้ำได้มันผิดนี่มันผิดวินัยข่อยซื้อว่าอีสีกับอีจอยไปสันมาหรือพากันตายมาขอเข่าแล้วหลุดพากันไข่ว่ามีโยกมียาว่ามีอยู่นี่มีกินหลุดตายเป็นผีไม่มีญาติชาวบ้านรวมกันเอามาผ่าฝังเอามาฝังไว้นี่ละอาจารย์ประทันฝังไว้น้ำลุ่มเดียวกัน2เอ่ยน้องนะโอ้ยสมพ่อคอยฝันเห็นแล้วประทันมันจ้อยจ้อยแล้วมันบ่มีเสื้อมีผ้ามันนั่งไห้อยู่ต่อหน้าคอยนี่ประทันเอาจังซี่เด้อพอออกเด้อประทันเอาจังซี่เด้อพอออกเด้อประทันเอาจังใดให้พากันเฮ็ดอาหารจักหม้อนึงเอาผ้าขาวมาเป็นจักพับหนึ่งพ่อพันเทศได้ผ้าสบงแล้วมาทำบุญเฮาสิได้อุทิศบุญแจกเขาหาเขาเขาบ่มีพี่มีน้องว่าซั่นโยมก็ทำตามเอาข้าวมาหม้อหนึ่งเอาอาหารมาหม้อหนึ่งพระท่านฉันในบาตรเนี่ยอาหารก็ตักใส่ในบาตรเลี้ยงบ่ยากดอกพอเลี้ยงพระเลี้ยงง่ายกว่าเลี้ยงข้วยเห็นบ่นี่นางสาวลาบอยู่นี่คันแม่นข้วยไปหาเขาหัวเขาสวนบูสวนมาแปลงเลาะย่ำแล้วได้นี่นานได้กินไปแล้วเคยเป็นเสื้อขาดแล้วไปแล้วไปหากินข้าวหน้าปังเคี้ยวอยู่คน อันนี้พอได้กินข้าวกับมื้อตาแม่แม่อยู่นี่บ่แม่นยาวไปแห้งแล้วบ่นะบ่ไปเลี้ยงง่ายปานหยังตะมาหุงคกเดียวก็ได้เลี้ยงง่ายกว่าเลี้ยงควายเนี่ยว่าบ่ไปหาข้าวหุงข้าวสวนไผบัดนี้โยมก็ทำอาหารมาหม้อหนึ่งข้าวหมอกแกงหมอกผ้าขาวผืนหนึ่งเอามาถวายพระเพิ่นสิได้ย่อมเป็นผ้าสบงเพิ่นนุ่งกับบ่ย่างดอกผ้านั้นผ้าพระนี่ทรงสากลนี่ไปใช้ก็บ่ได้เปลี่ยนสีนั่นสีนี่คอยไปฮอดอเมริกาเพิ่นไปกายนี่ไปแคนาดาไปแสดงธรรมก็สุดเดียวอันนี้ล่ะบ่ได้ว่าทรงเดฟทรงหมออีหยังได้นี่เขาก็ยังนกยังว่าสับลาบอยู่ผมคอยก็ทรงเดียวอันนี้ล่ะนี่15มื้อก็โกนขาก็ขาบ่มีทรงลาก2ลากทั้งอีหยังทรงสากลไปถึงอเมริกาถึงแคนาดาเพิ่นฝรั่งก็ยังนกคอยอยู่ด้วยยังขาบอยู่กอดกบอยู่ส่งสากลสุดสากลคอยในละที่นี้ทำบุญแล้วก็อุทิศส่วนกุศลตัวน้ำให้ผู้หญิงสองคนนั้นพอสิ่งที่เราให้ไปแล้วมันเขาได้รับแล้วมันจะกลายเป็นของทิพย์ทันทีเป็นผ้าทิพย์เป็นอาหารทิพย์วันหลังท่านอาจารย์จะจากไปท่านก็นั่งอยู่นั่งสมาธิอยู่ดึกๆท่านก็นอนแล้วก็ฝันเห็นผู้หญิงสองคนมาอีกมานั่งดูท่านแต่มาที่นี้ไม่ผอมอ้วนท้วนสมบูรณ์มีน้ำมีนวลเสื้อผ้าก็ไม่ขาดกระลุ่งกระลิ่งเป็นเสื้อผ้าที่งดงามที่สุดผิวพรรณก็ผ่องใสไม่มีกลิ่นสาบสางมีแต่กลิ่นหอมมานั่งมองท่านก็ไม่ถามแล้วสองคนเขาก็ถามท่านอาจารย์จือขน้อยบ่ได้บ่ว่าซั่นจือบ่ได้แล้วคอยบ่เคยเห็นเจ้าท่านแต่ก่อนขน้อยก็ยังมานั่งอยู่เด้อสองเอ่ยน้องว่าซั่นเอ้าสองเอ่ยน้องบ่เป็นจังซี่บัดนี้ขน้อยเศร้าทุกข์เศร้ายากแล้วว่าซั่นซ้ําบ่นําเพิ่นบอกเลขให้พร้อมเด้บ่บอกดอกอยู่นี่บ่บอกคันเอาพร้อมน่ะมาบอกเดี๋ยวซุ่มนี่สิไปหาซื้อเพิ่นมันบ่ถึงมันสิจิบหายเอ้ยมันบอกตัวนึงน้องมันบอกตัวนึงบัดมันสิไปกราบไว้แล้วเอ้ยบอกตัวนึงน้องบอกตัวนึงเช้ามาอาจารย์ท่านก็เล่าท่านอาจารย์มหาอมรท่านก็เล่าพอออกเอ้ยบุญที่เฮาทําไปน่ะเขาเจ้าได้แล้วอีซีกับอีจอยมันได้แล้วอันนั้นเมื่อคืนข่อยฝันเห็นมานั่งอยู่นี่งามเสื้อผ้าก็แจ่มใสผ้าก็งามโตก็บ่เหม็นสาบหอมบัดนี่เสื้อผ้าก็งามบ่จอยคือเก่าแล้วมันยังบอกอันนึงไว้ให้อยู่ได้บอกยังสระตาลุกขึ้นเอ้ยมันบอกตัวนี้น้องมันบอกตัวนี้ขันมันเถื่อสิเป็นบุญก็ล่องแต้มเบิ่งแน่เด้อว่าซั่นเพิ่นไปเพิ่นก็ไปโยนไปถือไปแก้ๆกันจันมันถือของน้องพิษของเอ่ยพิษตัวนึงน้องถือเปี้ยเลยคือสิจะโหเจ้าว่ามันบอกตัวใดปฏิวาดันน้องบ่ว่าดอกนั่นคือมันบ่ถือมันสิจิบหายคอยสิบาปบ่เอาขันแท้เฮามีบุญเมื่อแล้งสิไปฝันเองอันนี้ชาตินี้ไม่ต้องชาติหน้าทีนี้มาพูดต่อไปอีกหน่อยจะพาหิงเด้อเกินแล้วไล่ไปมันสิพากินข้าวแซ่บมาไหนคันยังหิวยังแซ่บทีนี้ก็มาอีกมีอีกเรื่องหนึ่งลูกทำบุญให้พ่อพี่เพศคือกันในวัตถุเปตวัตถุในพระไตรปิฎกแต่ในบรรละใบลานโบราณเราเรียกว่าวัตถุพี่เพศอาตมาอ่านจนจือเป็นนิดหน่อยอ่านแล้วจือไปบอกให้โยมฟังหน่อยมันจือดีได้บ่คือเดี๋ยวนี้มันห่างบ่แล้วเดี๋ยวนี้เศรษฐีคนหนึ่งอยู่ที่กรุงราชคฤห์ชื่อว่าราชคฤห์เศรษฐีเป็นเสมือนบ่อน้ำของนายวานิชหมายถึงว่าคนที่จะค้าขายมักจะไปยืมเงินแกเหมือนกับเราไปยืมเงินธนาคารไปกู้ธนาคารมาค้ามาขายเดี๋ยวนี้ธนาคารเจ๊งแล้วเขาไม่อยากจะให้กู้สมัยก่อนก็มีลักษณะอย่างนี้ไปกู้เงินจากเศรษฐีไปค้าขายมีนายวานิชนายพ่อค้าคนหนึ่งมีเมียและเมียตายมีลูกสาวคนเดียวกำลังเป็นสาวน่ารักไปกู้เงินราชคฤหัสถ์เศรษฐีกู้มา500จะไปซื้อขอนใส่เกวียนคนแต่ก่อนเขาไม่มีรถเขาเอาใส่เกวียนไปขายต่างเมืองพอถึงหน้าแล้งพ่อค้าก็เอาของใส่เกวียนไปขายไปกู้เงินเศรษฐีได้500ก็ไปซื้อของใส่เกวียนก็พากันไปเป็นหมู่เกวียน500เล่มเกวียนไปขายยังต่างเมืองไปจากมคธไปโกศลไปอวันตีไปอุเชนี ไปกุสินาราไปจนของหมดก็พากันกลับพ่อฝนจะตกก็กลับบ้านวันหนึ่งเศรษฐีวันหนึ่งพ่อค้า500เหล่านั้นพากันมาจะกลับถึงบ้านมาถึงแดนป่าไผ่ที่แผ่นดินราบเขาชอบพักตามป่าไผ่งัวมันมีใบไผ่กินก็ไปจอดเกวียนนอนเอาเงินที่ค้าขายได้ลงทุนไป500ได้กำไรมา1,000เป็นเงิน1,500เศรษฐีพวกพ่อค้าเกวียนทั้งหลายก็พากันนอนแต่นายวานิคนนี้คิดไปไกลคิดว่าเรามีเงิน 5,500 ในเพราะเราไปกู้เศรษฐีมาไปนี้เราจะต้องใช้500เราจะเหลืออยู่1,000แต่ว่าการคืนถ้ามีโจรมาปล้นโจรมักจะปล้นพ่อค้าเกวียนเราก็จะต้องหมดทั้งเงินหมดทั้งทุนหมดทั้งที่จะเป็นหนี้ก็ไม่เอาไปใช้เขาได้เราควรจะเอาเงินไปฝังไว้ดีกว่าเถื่อโจรมาปล้นชายคนนี้คิดทีก็เอาเงินใส่ถุงใส่หีบใส่ห่อเอาไปฝังไว้คนกอภัยอย่างนี้แหละขุดหลุมฝังแล้วก็ไปนอนก็จริงดังคาดคืนนั้นโจรเข้ามาปล้นได้หมดจากนายพ่อค้าเกวียนคนหนึ่งคนอื่นได้หมดทุกคนแต่มาถึงคนนี้ไม่ได้คนนี้บอกว่าข้าพเจ้าค้าขายไม่ได้มากแต่เป็นหนี้พ่อค้าคนอื่นเมื่อได้เงินก็ใช้หนี้เขาหมดพอดีไม่มีอะไรหรอกมีแต่ตัวโจรมันไม่เชื่ออย่ามาโกหกเว้ไปค้าขายทำไมจะไม่มีเงินไม่มีกำไรก็ต้องเหลือทุนมืออย่าโกหกนายพ่อค้าก็บอกว่าท่านไปหาดูสิในเกวียนในหนังข้าพเจ้าไม่มีจนมันซ่องหาที่ไหนก็ไม่เห็นมันก็เลยบอกว่าไอ้หมอนี่มันหัวดีมันโกหกฆ่ามันทิ้งดีกว่าก็เลยถูกฆ่าเมื่อฆ่าตายไปแล้วก็เป็นเปรตเฝ้าทรัพย์เฝ้าเงินฟังให้ดีนะผู้ใดมีเงินในธนาคารมากๆไม่รู้จักมาทำบุญทำทานแต่ตายไปแต่เดี๋ยวจะไปเป็นเปรตเฝ้าธนาคารระวังให้ดี ทีนี้พอแกตายแล้วจิตนั่งแกเป็นห่วงจิตดวงสุดท้ายเป็นห่วงเงินจิตเรานี่ก็เหมือนงัวอยู่ในคอกตัวไหนอยู่ใกล้ปากคอกเจ้าของเปิดคอกตัวนั้นจะออกก่อนจิตมันห่วงอันใดเมื่อเวลาตายมันจะไปก่อนห่วงเงินก็จะไปหาเงินก่อนแล้วจะไปเปิดเป็นอะไรอยู่ที่เงินห่วงเมียห่วงลูกก็จะไปอยู่กับเมียกับลูกบางคนตายไปเกิดเป็นหมาเพราะเป็นห่วงก็กลายไปเป็นหมาอยู่ในบ้านเป็นห่วงเมียไปไหนก็วิ่งตามหลังเมียไปแต่เป็นหมาอย่างนี้ก็มีทีนี้นายนั้นก็ตายเป็นเปรตเฝ้าทรัพย์อยู่ที่โคนกอไผ่คิดถึงลูกแต่ลูกสาวได้ข่าวว่าพ่อตายก็ร้องห่มร้องไห้ไปหาเศรษฐีนายทุนเงินกู้บอกว่าพ่อของฉันก็ตายแล้วเงิน500ก็ไม่มีจะใช้ข้าพเจ้าเป็นห่วงพ่อเป็นห่วงหนี้ที่พ่อได้ยืมมาขอถวายตนเป็นค่อยเป็นค่าเป็นทาสีรับใช้หนี้แทนพ่อลูกสาวดีเหลือเกินนะลูกสาวมีความกตัญญูเศรษฐีก็สงสารว่าลูกเอ้ยพ่อเธอตายแล้วจงคิดว่าฉันเป็นพ่อของเธอไม่ต้องมาเป็นทาสเป็นทาสีดอกจงมาเป็นลูกของพ่อพ่อจะดูแลจะเลี้ยงดูเจ้าจิตใจเจ้าประเสริฐนักพ่อจะเลี้ยงดูอย่าร้องห่มร้องไห้ไปเลยมาช่วยดูมาช่วยทำบัญชีมาช่วยรักษาทรัพย์กับพ่อเศรษฐีสงสารพ่อเห็นว่าลูกสาวเขาดีเขาเป็นคนกตัญญูก็เลยเลี้ยงไว้แต่คนนั้นไม่ยอมต้องเป็นคนรับใช้เศรษฐีเอาใจใส่การงานทุกอย่างเหมือนคนชายผีเปรตตัวนั้นเฝ้าอยู่ที่คนกอไผ่พอดีรุ่งขึ้นมาอีก 2-3 ปีมีพ่อค้าเกวียนกลุ่มหนึ่งไปจอดเกวียนนอนพักอยู่ตรงนั้นมาจากการค้าขายเหมือนกันมีเกวียนลำหนึ่งไปนอนอยู่ใกล้ๆกอไผ่เปรตตัวนั้นเป็นห่วงลูกทั้งอยากกินพ่อมันบ่มีแนวสิกินเพิ่นน่ะพยากินหมากม่วงได้เพิ่นจึงมีชื่อว่าอัมพาเปิดผีเพจหมากม่วงอัมพานั่นแปลว่ามะม่วงมาเข้าฝันนายเกวียนคนนั้นบอกเพื่อนเอ้ยในกอภัยนี้มีเงินอยู่1,500กะหาปณะเพื่อนจงตื่นขึ้นจงมาขุดโคนกอภัยนี้นะขุดเอาจะพบอยู่ตรงนั้นในฝันนั้นจูงมือไปดูนี่อยู่ตรงนี้ขุดไปจะพบเงิน1,500กะหาปณะฉันฝังไว้ตนนี้แต่เมื่อได้แล้ว 500นั้นท่านจงเอาเสียอีก 1,000 เอาไปให้ลูกสาวของเราด้วยซึ่งเป็นคนชายเศรษฐีราชคฤห์เศรษฐีอยู่ที่กรุงราชคฤห์บอกลูกสาวของเราว่า500ให้เอาไปใช้หนี้เศรษฐีอีก500นั้นให้ลูกฉันทำบุญหาฉันด้วยนะให้ลูกฉันทำบุญหาฉันไม่มีอยู่ไม่มีกินฉันอยากกินมะม่วงให้ลูกฉันไปซื้อมะม่วงถ้าจะให้ดีนอกจากลูกฉันไปซื้อมะม่วงทำบุญถวายพระแล้วให้ลูกฉันเอาต้นมะม่วงไปปลูกที่วัดฉันจะได้กินมะม่วงฉันเป็นคนชอบกินมะม่วงว่าอย่างนี้นายเกียนตื่นขึ้นมามันแมนอีลีบ่อหน่อฟันมาขึ้นนี่อําใบบอกมูได้เพิ่นน่ะบอกไผถือเสียมไปขุดบนฟันเห็นขุดลงไปนิดเดียวก็เห็นเอาออกมานับเดี๋ยวก็ไปเป็นเงินแห่งยานมูเห็นนํามันไปลีนับอยู่ในป่าเพิ่นนับได้ 1,500 โอ้ยแมนอีลีไว้ว่าท่านแมนคือความฝันอีลีได้ปานถึงเลขสิเอาเองก็บ่ได้ว่าหนึ่งยานบาปยานผีเพจมันบีบข้อจังได้เพจก็ให้แล้ว500จะไปขึ้นให้ลูกสาวพอกลับไปถึงกรุงราชคฤห์ก็ไปถามหาเศรษฐีราชคฤห์เศรษฐีว่ามีเด็กหญิงซึ่งพ่อตายมารับชายของท่านอยู่ที่นี่มีไหมมีฉันเลี้ยงเขาเป็นลูกสาวแล้วนั่นกำลังเป็นหัวหน้าคนงานอยู่นั่นชี้ไม้ชี้มืออยู่ชายคนนี้ก็ไปบอกนางมานี่สิพ่อเธออยู่ที่ไหนพอถามหาพ่อนางก็นั่งลงร้องไห้คิดถึงพ่อที่ตายไปก็เลยเล่าให้ฟังตรงกับความฝังทุกอย่างก็เลยเอาเงินมาให้เอาเธอนางเลยในเงินพ่อเธอฝากมาให้เล่าความฝันให้ฟังให้ฉัน500นั่นนี่ 1,500 อีกให้เธอ500ไปใช้หนี้เศรษฐีเธอจะได้เลิกจากความเป็นทาสอีก500เธอไปทำบุญให้พ่อนะพ่อกำลังหิวโหนพ่อทุกข์ยากลำบากพ่อพร้อมให้ไปซื้อมะม่วงทำบุญนางนี่ได้เงินพอได้เงินแล้วก็มาคิดต่อไปว่าเราจะทำอะไรก่อนจะใช้หนี้ก่อนหรือจะไปทำบุญก่อนคิดได้ว่ารีบใช้หนี้ก่อนเดี๋ยวเราตายซะก่อนเราก็จะเป็นหนี้ต่อไปก็รีบใช้หนี้เศรษฐีเอาเงินไปมอบให้เศรษฐีบอกพ่อฝากมาให้เล่าให้ฟังเศรษฐีก็รักสงสารบอกว่าลูกดีก็เลยไม่เอาพ่อไม่เอาหรอกลูกเอ้ยลูกจงเอาไว้เถอะจะไว้ใช้เถอะเมื่อเศรษฐีไม่เอาก็บอกว่าฉันจะไปทำบุญให้พ่อไปอุทิศส่วนกุศลให้พ่อก็เปิดลงไปในที่วัดเวรุวันไปหาพระพุทธเจ้าไปซื้อมะม่วงหาไปเลยทั้งอาหารทั้งมะม่วงซื้อเป็นหาไปเลยไปถวายพระจึงมีชื่อว่าอัมพาวนเปิดผีเพจมะม่วงเพจสวนมะม่วงนอกจากเอามะม่วงไปถวายพระแล้วทำบุญด้วยอาหารแล้วนางก็อุทิศส่วนกุศลให้พ่อที่ตายไปยังไม่พอกลับมาที่บ้านพ่อเราอยากมะม่วงเลยคงจะชอบมะม่วงมากเอาต้นมะม่วงไปปลูกเอาต้นมะม่วงไปปลูกวัดบ้านไปขูดดินปลูกมะม่วงแล้วอุทิศส่วนกุศลให้พ่อปรากฏว่าเศรษฐีพอใจในความกตัญญูในความดีของนางมีลูกชายทนคนเดียวก็เลยบอกลูกเอ้ยลูกชายหญิงคนนี้ประเสริฐนักควรจะเป็นรัตนนารีนารีแก้วยากที่จะหาพบเห็นในโลกนี้พ่อเธอตายเธอมีเงินก็เอามาใช้หนี้ให้พ่อทำบุญให้พ่อเธออยู่ที่นี่ก็อยู่อย่างคนใช้ทั้งที่พ่อไม่ให้แกเป็นคนดังอย่างนั้นแกทำงานทุกอย่างเพื่อตอบแทนบุญคุณของพ่อใช้หนี้พ่อจะเอานางนี้มาเป็นลูกสะใภ้ลูกจะคิดยังไงลูกก็ดีใจตามใจพ่อสุดท้ายก็เลยได้เป็นลูกภายในเดือนบุญที่ทำให้พ่อให้แม่เนี่ยความสำรวมใจความขอบใจตนเองจึงเป็นบุญทันตาเห็นได้เป็นลูกสะใภ้เศรษฐีได้เป็นใหญ่ในเรือนมีเงิน80โกฏิเศรษฐีมอบความเป็นใหญ่ให้เฝ้าเงินเฝ้าทองเฝ้าบัญชีทีทีนี้ลูกก็ได้บุญพ่อก็ได้บุญพระวังชีสะอีกนั่นแหละมักจะเห็นเปรตบ่อยวันหนึ่งพระวังคีสะท่านนั่งสมาธิอยู่ท่านปรากฏเห็นเทพบุตรตนหนึ่งลอยมาในอากาศมีวิมานทองอันงดงามแล้วมีเครื่องประดับประดาสวยงามแล้วมีสวนมะม่วงมีสวนมะม่วงลอยมาด้วยมะม่วงนั้นก็เป็นหมากเป็นลูกสุกเหลืองย้อยลง ท่านก็เลยถามกำหนดจิตถามบอกว่าเทพบุตรวิมานของท่านรุ่งเรืองเหมือนดาวบนท้องฟ้าเหมือนดาวประกายพฤกษ์สวนมะม่วงของท่านสุกห้อยย้อยนอกฤดูกาลเวลานี้มันไม่ใช่ฤดูมะม่วงแต่ของท่านทำไมจะเป็นลูกอยู่ตลอดลอยมาในอากาศเช่นนี้ท่านได้ทำกุศลกรรมใดถ้าจึงมีวิมานป่ามะม่วงลอยมาด้วยเราอยากรู้เราถามแล้วท่านจงตอบเราจะได้บอกคนอื่นให้เขาทำด้วยเทพบุตรตอนนั้นกล่าวว่าถ้าผู้เป็นเจ้าข้าพเจ้าเป็นเปรตเฝ้ากอไผ่เฝ้าทรัพย์สามปีบัดนี้ลูกสาวของข้าพเจ้าทำบุญหาถวายมะม่วงแล้วก็ทำบุญกับพระผู้มีพระภาคเจ้าพระสงฆ์หมู่ใหญ่ที่เวฬุวันแล้วนางก็เอามะม่วงมาปลูกที่วัดและอุทิศส่วนกุศลให้ข้าพเจ้าด้วยบุญกุศลอันนั้นส่วนมะม่วงนี้จึงลอยมาในอากาศและวิมานมันจะเป็นลูกอยู่ตลอดอันนี้คือบุญคือกุศลที่ถวายทักขิณาทานในท่านผู้ซื่อตรงอุชุคเตสุทินนาให้ทานในท่านผู้ซื่อตรงจรโนสุมหคเตสุในผู้ที่มีจรณะมีการประพฤติปฏิบัติดีงามมันได้ผลยิ่งใหญ่อย่างนี้ท่านผู้เจริญก็มาเล่าให้พระวังคีสะพังฟังพระวังคีสะก็มาเล่าต่อส่วนนางนั้นเมื่อได้บุญนั้นแล้วได้เป็นลูกสะใภ้เศรษฐีได้เป็นใหญ่ในครอบครัวมีเงินมีทองมากตอนนี้ไม่ได้เป็นทาสเป็นทาสีแล้วต่อมานางก็คลอดลูกออกมาคนหนึ่งเป็นผู้ชายเวลาเรานางกล่อมลูกนอนเปรนางก็ว่าเล่าแต่เรื่องของนางนั่นแหละให้ลูกฟังแต่มันกล่อมเป็นภาษาบาลีในภาษาลาวเราก็แปลนี่วิธีกล่อมลูกนี่มันมีแต่สมัยพุทธกาลนู่นนะเขากล่อมคุมงามความดีกล่อมเรื่องความทุกข์ความยากของแม่ให้ลูกฟังลูกจะได้จดจำไปทำคุณงามความดีต่อทุกวันนี้เราจะกล่อมลูกอย่างนั้นได้ไหมไม่ใช่ว่าเลิกแล้วขาดจะเลิกกับฉันแล้วขาดแบบนี้บอกกล่อมลูกนั่นเดี๋ยวเซฟได้เดี๋ยวมีลูกเจ้ามันใหญ่มากมันจะไปหาเลิกไปทั่วนั่นแล้วแกนอนก็จะเลิกแล้วขาดหนูเลิกกับเขาแล้วขาดอย่างนั้นเซฟได้ลูกเขาใหญ่มากมันจะไปหาเลิฟตัวสิแสดงได้ของจังหวะเลิฟไปว่าภาษาอังกฤษได้เลิฟทีนี้นางนั้นกล่อมลูกกล่อมอย่างไรเวลาลูกน้อยนางนอนเปรนางก็กล่อมลูกแต่มันเป็นภาษาบาลีในพระไตรปิฎกนางบอกว่าสั้นทิฏฐิกังเอวเมวปัสสทะลูกจงมาดูเถิดทานัสสะสัญญมัสสะธรรมัสสะวิปากังสั้นทิฏฐิกังอันนี้เป็นภาษาบาลีแปลว่าลูกเอ้ยจงจำไว้เถิดผลประเสริฐแห่งการให้ทานและการข่มใจสำรวมใจอาหังทาสีอุยะกุเลสุอันนี้ก็เป็นภาษาบาลีแปลว่าแม่นี้ได้เป็นทาสทาสารับใช้อยู่ในตระกูลขุตวาสุนิสาโหมิบัดนี้แม่ได้มาเป็นลูกสะใภ้อาคารสัจจะอิสลาบัดนี้แม่ได้เป็นใหญ่ในเรือนเพราะบุญกุศลที่แม่ได้ทำทานแม่ได้ข่มใจสำรวมใจประพฤติดีมาตลอดจึงให้ผลประจักษ์แจ้งให้แม่ได้มาเป็นลูกสะใภ้จากทาสีคนรับใช้มาเป็นลูกสะใภ้เป็นใหญ่ในเรือนตนกล่อมเพลงนี้ให้ลูกฟังจนลูกจดจำให้ลูกรู้จักทานให้ลูกรู้จักอดทนของอกขบจิตข่มใจถ้าเป็นภาษาลาวเราเขาแปลในใบลานเขาว่านอนศาลารับตาแม่สิกอมคำแพงแม่เอ้ยคำแพงแม่เอ้ยเบิ่งเอาเด้อลูกหลาพ้นทางของอีแม่แม่นี่ทุกอย่างให้เป็นคนใส่ทรงตีนทุกอย่างให้รักษาใจตุ่มตอมบุญกุศลแม่สั่งได้มาเป็นลูกไผ่ได้เป็นใหญ่ในเฮือนลูกเอ้ยเบิ่งเอาศาเด้อหลาจำเอาศาลูกอ่อนอันนี้สอนให้ลูกจดจำอาตมาจำมาสนิทแม่ของอาตมาก็กอมแม่อาตมาเนี่ยเป็นคนเข้าวัดไม่ขาดเมื่อกลับบ้านมากล่อมน้องเนี่ยเราเป็นคนโตเราก็ฟังกับแม่กล่อมฟังไปฟังมามันก็จำแม่กล่อมใส่หูนี่จำคำกล่อมของแม่เป็นคำกล่อมเป็นคำพูดที่บริสุทธิ์จากใจขันจากจิตจากใจมาสู่สมองสู่ใจอันบริสุทธิ์ของลูกคำไหนจะไพเราะเท่ากับคำของแม่ทำถ้าลูกยังน้อยๆแม่กล่อมดีๆนี่ลูกจะจำไปจนแก่เมื่ออาตมาบวชแล้วก็ยังจำคำกล่อมของแ นั่งร้องไห้อยู่นั่งสมาธิเจ้าใหญ่มาให้เจ้าไปบวชได้ยิ่งยวนได้ศีลได้ธรรมได้จำนำคุณพ่อคุณแม่พ่อได้แจ้แม่ขึ้นสวรรค์นอนศาลารับตาแม่สะกอมตอนนี้จำมาบวชแล้วก็ยังนึกโอ้แม่นี่กล่อมให้เราไปบวชตั้งแต่น้อยๆเดี๋ยวนี้เรามาบวชแล้วอันนี้ดีไม่ใช่บ่เลิฟแล้วขาเลิฟแล้วครับว่าได้แนวนั้นได้อย่าไปกล่อมจังซั่นเด้อผู้ใดได้ลูกน้อยๆบ่มีผู้ชายกล่อมตึ๊บทีละกล่อม2กล่องว่าเมากันตลอดทั้งวันนาเป็นว่าเด้ขี่เรากล่อมลูกลูกใหญ่มากแห่งตึ๊บดีตึ๊บก็พอว่าจะตึ๊บฮอดดมบัดนะยามายาบ้ายาอีเหล่านี้เพราะฉะนั้นบทเพลงกล่อมลูกนี่มีมาตั้งแต่นางนี่แล้วนางได้เงินจากพ่อเป็นเปรตแล้วก็มาทำบุญให้พ่อพ่อก็ได้เป็นเทพบุตรลูกก็ได้เป็นลูกสะใภ้ได้บุญทั้งผู้ให้ได้บุญทั้งผู้รับได้บุญทั้งพ่อได้บุญทั้งลูกพวกเรามาวันนี้ทำบุญแล้วก็อุทิศส่วนกุศลกลับไปบ้านไปหาต้นไม้ที่สงบสงบมุมใดสงบก็ไปตรวจดามว่าภาษาย่อยเข้าไหนเราไม่ต้องว่าภาษาบาลีอีพ่ออีแม่เอ้ยเจ้าจะประโยชน์ไซก็ตามมาท่านคอยบ่ได้ลืมได้ลงคอยขึ้นฮอดเจ้าอยู่เจ้าฮับเอาจะเด้อบุญกุศลลูกเจ้าได้เฮ็ดได้ทําให้มื้อนี้ว่าท่านทําบุญแล้วอุทิศว่ามวนม้วนว่ามวนม้วนคือเพิ่นมานั่งฟังอยู่นําเลยเว้าจนน้ําตาไหลออกมันว่าภาษาย่อยเฮานี่แหละบ่ต้องว่าภาษาบาลีดอกเฮาบ่ได้เป็นมหาเจอบ่ได้ยามพาเพิ่นอวยพรให้เฮาก็นมมือเอาตัวน้ําเอาเอาแล้วเนาะซํานี้เนาะเวลาก็ไม่มีนาฬิกาก็บ่มีกันเดี๋ยวบ่เห็นโอ้พุ่น 3:00 นแล้วเอาสมควรแก่เวลาขอความเจริญงอกงามในศีลในธรรมความเจริญรุ่งเรืองด้วยทรัพย์ยศไมตรีจิตมิตรภาพทรัพย์ภายนอกข้าวของเงินทองรถราพาหนะจงมั่งมีทรัพย์ภายในศรัทธาศีลจาคะปัญญาจงเจริญรุ่งเรืองเปรียบล้นในจิตในใจไม่เหือดแห้งอาทาริโทติตันอาหุอโมคันตัสสะชีวิตังชีวิตของท่านจะไม่เป็นคนยากจนต่อไปท่านจะเป็นชีวิตที่ไม่ว่างเปล่าจากแก่นสารเป็นชีวิตที่ไม่เป็นหมันเมื่อมีทรัพย์ภายในคือมีศรัทธาเชื่อบาปเชื่อบุญเชื่อชาติก่อนมีเชื่อชาติหน้ามีเชื่อนรกมีสวรรค์มีศีลควบคุมการประพฤติปฏิบัติดีๆมีจาคะมีปัญญารู้จักเสียสละรู้จักเท่าทันความเป็นจริงของโลกของชีวิตว่ามันไม่เที่ยงมันจะเป็นไปเหมือนอาตมาอยู่เดี๋ยวนี้แต่ก่อนก็ดีๆเดี๋ยวนี้มันไม่เที่ยงแล้วเรารู้เท่าทันมันไม่ต้องเป็นทุกข์กายก็ป่วยไปใจก็เป็นสุขไม่ต้องทุกข์ถ้าเรามีศีลมีธรรมในจิตในใจญาติโยมอาจจะสงสารอาตมาว่าอาตมานี่เป็นทุกข์บ่ได้ทุกข์ได้นี่ทุกข์แต่กายใจไม่ทุกข์เลยเพราะเรามีทรัพย์ภายในคือมีปัญญารู้เท่าทันขอให้พี่น้องทั้งหลายจงพากันเจริญด้วยทรัพย์ภายในด้วยคือศรัทธาศีลจาคะปัญญาเปลี่ยนล้นในจิตในใจอย่าได้ประมาทบุญประมาทกุศลประมาทศีลประมาทธรรมชีวิตของท่านก็จะงอกงามเหมือนดอกบัวเกิดขึ้นท่ามกลางฟ้าใหม่ฝนใหม่เกิดมาก็จะมีดอกบัวเบ่งบานขอให้จิตใจของท่านจงเบ่งบานด้วยอริยญาณธรรมโดยทั่วกันห่างไกลจากโลคาพยาธิจากเคราะห์โศกโรคภัยทั้งหลายทั้งปวงจงปราศจากโพยภัยขอบุญกุศลและอนุภาพแห่งพระรัตนตรัยจงคุ้นครองท่านทั้งหลายอยู่เย็นเป็นสุขตลอดกาลโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ